تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. با برکت است آنکه فرقان را بر بنده خود نازل کرده است تا برای جهانیان هوشداری باشد. الذي له ملك السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. ذاتی که پادشاهی آسمان ها و زمین از آن اوست، فرزندی نگرفته است و او را در پادشاهی شریکی نیست و هر چیز را آفرید و آن را دقیقا اندازه گیری کرد. و اتخذوا من دونه آلهتا لا یخلقون شیئا و هم یخلقون و لا یملکون لأنفسهم ضرا و لا نفعا و لا یملکون موتا و لا حیاتا و لا نشورا. مشرکان چیزهای دیگری را به جز او معبود گرفتند، چیزهایی را که نمی توانند موجودی را بیافرینند، بلکه خودشان آفریده شده اند و آنها که مالک ضرر و نفع حتی برای خیشتن نیستند و نه مالک مرگند، نه مالک زندگانی و نه هم مالک رستاخیز. و قال الذین کفروا این هذا الا اثکن افتراه و اعانه علیه قوم آخرون فقد جاء و زورا. کافران گفتند این قرآن نیست مگر دروغی که محمد آن را افتراء کرده و گروه دیگر او را در این کار مدد نموده اند. بیگمان ایشان با این سخن خیش ظلم و دروغی را مرتکب شدند. و قالوا اساطیر الاولین اکتتبها فهیتم لا علیه بکرتا و اصیلا. و باز گفتند قرآن افسانه های پیشینیان است که وی آن را بازنویست کرده است و به وی صبح و شام خوانده می شود. قل انزله الذي يعلم السر في السماوات والارض انه كان غفورا رحيما. بگو قرآن را کسی نازل کرده که اسرار آسمان ها و زمین را می داند، حقا که او آمرزنده و مهربان است. و قالوا ما لهذا الرسول یأکل الطعام و یمشی فی الاسواق لولا انزل الیه ملک فیکون معه نذیرا. و گفتند چی طور است که این پیامبر غذا می خورد و در بازارها راه می رود؟ چرا با او فرشته فرستاده نشده است تا با او یک جا به مردم هوشدار دهنده باشد؟ او یلقا الیه کنز او تکون له جنت یأکل منها و قال الظالمون این تتبعون الا رجلا مسحورا. یا چرا خزانه در اختیار وی گذاشته نشده است، یا چرا با وی باغستانی داده نشده تا از آن بخورد؟ ستمگاران گفتند شما پیروی نمی کنید جز مرد جادو شده ای را. انظر کیف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا یستطیعون سبیلا. ببین ایشان برای تو چه مثال هایی زدند، ایشان گمراه شدند و از این رو توان رهیابی را ندارند. تبارک الذی ان شاء جعل لك خیرا من ذلك جنات تجری من تحتها الانهار و یجعل لك قصورا. با برکت است آن که اگر بخواهد چیزهای بهتر از این را از آن تو می گرداند، باغستانهایی را که در زیر درختان آنها جویبارهای جریان دارد و نیز قصرهای را از آن تو می گرداند. صدق الله العظیم. خداوند راستگوی بزرگ است.